سے آگے چلے تو جب آپ حتیم ہجر کے مقام میں پہنچے تو اللہ تعالی کی طرف سے وحی آئی اور اللہ تعالی نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو مایوس نہ کرو بلکہ ان کو پر امید رکھو. تو اللہ تعالی کا یہ فرمان نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو یہ بات بتلا دو کہ میں بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہوں, اور یہ بات بھی ہے کہ میرا عذاب بھی نہایت ہی دردناک عذاب ہے, نہ مایوس ہوں اور نہ بالکل ایسا ہی بے فکر ہو کر بیٹھ رہے ہیں, بلکہ فکر مند بھی ہوں اور مایوس بھی نہ ہوں. اللہ تعالی کی یہ دونوں شانیں ہیں, غفور الرحیم بھی ہے اور عذاب علیم کے اندر بھی ڈالنے والا ہے. چنانچہ اللہ تعالی کی یہ دونوں شانیں اسی سلسلے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر فرمایا, جس سے خدا کی یہ دونوں شانیں اس کی مہربانی کی شان اور اس کے غضب کی شان دونوں سمجھ میں آتی ہیں. فرمایا میرے بندوں کو بتلا دے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں, نبے من ضیف ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے جب ان کے پاس وہ آئے اور انہوں نے سلام کیا. آگے یہ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے جواب دیا, دوسری آیت میں موجود ہے سلام کا ذکر, انہوں نے جواب دیا سلام کیا, پھر ان مہمانوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور فوراً ابراہیم علیہ السلام چلے گئے کہ مہمانوں کے لیے ان کی خاطر کے لیے کوئی کھانا تیار کر کے لائیں. فوراً انہوں نے وہ تیار کر کے لا کر پیش کیا کہ مہمان ہیں, تو ان کے سامنے کھانا پیش کیا جس کی تشریح دوسری آیت کے اندر ہے. جا بعجلن حنیز, بچھڑا تھا گائے کا, اس کا گوشت تلا ہوا وہ لا کر سامنے رکھ دیا, تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے اس کے کھانے کی طرف. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا منکم وجلون, ہم کو تم سے کوئی خطرہ معلوم ہوتا ہے, ڈر معلوم ہوتا ہے, کیا بات ہے, کھانا جو نہیں کھاتے مہمان, تو دشمن کھانا نہیں کھاتے تھے جو نقصان پہنچاتے تھے ڈاکو وغیرہ یا دوسرے, یا عداوت والے نہیں کھاتے تھے, تو ہمارا کھانا کیوں نہیں کھاتے مہمان, کوئی ڈر سا لگ رہا. انہوں نے کہا لا توجل, آپ ڈر محسوس نہ کریں, ہم تو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. آپ پہلے پریشان ہوئے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں, جماعت تھی فرشتوں کی جو آئی تھی, فسرین کرام فرماتے ہیں 10 فرشتے تھے, ان کے ساتھ جبرائیل تھے اور یہ نہایت ہی خوبصورت نوجوان بچوں کی شکل میں یہ آئے تھے. تو جب یہ بات ہوئی ان کا گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں, ایک ایسا بچہ جو علم والا ہوگا, بے غلام علیم, یہ حضرت سارا کے بطن سے, کیونکہ جو حاجرہ کے بطن سے جو بچہ تھا اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ غلام حلیم, بردبار بچہ ہم عطا کریں, یہ علیم ہے وہ حلیم ہے. ان کے حلم کا ماجرا تو سارا ظاہر ہے تاریخ میں کہ کیسا بردبار بچہ تھا وہ, جو قربانی کے لیے پیش کیا گیا. اور یہ جو ہے یہ علم والے, اسحاق علیہ السلام کی صفت علم, یہ اللہ کے عظیم اور جلیل القدر نبی تھے, وہ بھی نبی اور رسول تھے, یہ بھی, ان میں صفت علم کا زیادہ غلبہ یا زیادہ شان تھی, ان کے اندر بردباری کی بڑی شان اللہ نے رکھی تھی, نبی اور رسول صاحب شریر وہ بھی تھے اور یہ بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب یہ بات سنی تو کہنے لگے مجھے کس بات کی خوشخبری سناتے ہو، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں. کیا عبد القادر صاحب مفسر اور مترجم قرآن فرماتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی عالم اسباب میں اسباب کی گفتگو کرتے ہیں. یہ عالم اسباب میں دیکھ کر ظاہری طور پر کی عمر 100 سال ہو چکی ہے، اور عورت جو ہے وہ بھی بالکل ہی ساری عمر ایسی رہی ہے، بانج رہی. ظاہری اسباب تو نظر نہیں آ رہے، عمر بھی میری بہت ہو گئی ہے، تو ظاہری اسباب کے خلاف تم مجھے کیا خوشخبری سناتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ٹھیک خوشخبری سناتے ہیں، مایوس نہ ہو، قانتین قنوت مایوس ہونے والوں میں نہ ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں مایوس ہوتا اپنے رب کی رحمت سے مگر وہ جو گمراہ ہو. میں تو کبھی بھی مایوس نہیں، لیکن جہاں تک ظاہری اسباب کا تعلق ہے وہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں بالکل انتہائی بڑھاپے میں ہوں اور بیوی بھی بانج ہے، ساری عمر اس کی خواہش اور تمنا رہی. تو اسباب کے جہان میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی بھی اسباب کی بات کرتے ہیں. یہ حدیث میں موجود ہے کہ احد کی لڑائی کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 زرہ اوپر نیچے پہنی تھی. یہ امت کو تعلیم دینا مقصد تھا کہ عالم میں اسباب میں جتنے اسباب ہوتے ہیں انہی کے مطابق ہی بات کی جاتی ہے، ان کو اختیار کرنے کا حکم ہے، باقی فتح شکست تو اللہ کے اختیار میں ہے، کامیاب کرنا یا ناکام بنانا. آپ نے 2 زرہ پہنی تھی اوپر نیچے، اس کے باوجود بھی زخمی ہوئے اور بہت تکلیف اٹھائی. احد کی لڑائی کے واقعات جو قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی ہیں. تو یہ ظاہری اسباب کے مطابق گفتگو کرتے ہیں عالم اسباب میں رہتے ہوئے انبیاء بھی. لیکن جب یہ بات آئی کہ آیا ابراہیم علیہ السلام مایوس ہیں، ان کا مایوس ہونا تو کافروں کا گمراہوں کا کام ہے، میں کب مایوس ہو سکتا ہوں؟ لیکن بظاہر حالات جو ہیں ان کے مطابق میں نے یہ بات کی کہ اس وقت مجھے اولاد کی خوشخبری مل رہی ہے، یہ بات بھی ہو چکی، عقیدہ بھی واضح ہو چکا کہ خدا کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہو. اور سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے بھی اللہ نے یہ الا القوم الکافر، مایوس ہونا کافر لوگوں کا کام ہے، خدا کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جانا یہ بھی کفر ہے، اور بالکل بے فکر ہو جانا یہ بھی کفر کی بات. تو ایمان بین الخوف و رجا ہوتا ہے، امید اور خوف کے درمیان، ڈر بھی رہنا چاہیے اور امید بھی رہنی چاہیے. یدعوننا خوف و طمع، یہی اللہ کے نبیوں کا اعتقاد اور ان کی روش ہوتی ہے، اللہ کو پکارتے ہیں، خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. یہ بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فما خطبکم، کیا ہے حال تمہارا اے بھیجے ہوئے لوگوں؟ پتہ تو چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں، خدا کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں. کھانا اس لیے انہوں نے نہیں کھایا، ہاتھ ان کے نہیں بڑھے، اور کوئی بات نہیں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک پر وہ اثرات پڑ رہے تھے جو چیز لے کر وہ آئے تھے، تو قلب صافی تھا تو کچھ خوف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کیوں آئے ہیں. یہ خوشخبری تو راستے میں جاتے ہوئے ایک بات تھی، وہ تو ہو چکی، لیکن اب بھی ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں کچھ اثرات ہیں وہ اسی چیز کے جس کو وہ لے کر آئے ہیں. تو پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ ما خطبکم، خطبہ نشان اور حالت، تمہاری حالت کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ کس غرض کے لیے تم لوگ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم کو بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف. مقصد یہ ہے کہ مجرم قوم کو سزا دینے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. تو اللہ کی دونوں شانوں کا یہاں پر ظہور ہوا. شان رحمت کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اللہ نے اولاد دی, اولاد بھی ایسی کہ اس کا سلسلہ آگے بڑا عظیم چلا. یہ اللہ کی رحمت کی شان تھی, یہ اس کی مہربانی کی شان تھی. اور ادھر یہ ہے کہ ایک مجرم قوم کو صفحہ ہستی سے بالکل ختم کرنے کے لیے خدا کا حکم لے کر فرشتے آئے ہیں. مجرم قوم کو بالکل یہ خدا کے غضب کی اور اس کے عذاب کی یہ شان ہے. ایک طرف ایک بڑی عظیم نسل کو قائم کرنے کے لیے بشارت دی جا رہی ہے, اور ایک طرف تمام ملک کے اندر جتنے باشندے ہیں سب کے سب کو فنا کرنے کا حکم آ گیا. کیونکہ شرق اردن کے رہنے والے جو تھے اس وقت, وہ سب کو ہلاک کرنے کا حکم تھا. جتنی بستی میں 400,000 آبادی تھی, اس میں سے کسی ایک فرد کو بھی زندہ رہنے کا اجازت نہیں دی, سب کے سب کو ہلاک کیا گیا. جو ایک مجرم قوم کی طرف ہم کو بھیجا گیا, ان کی کارگزاری اگلے رکوع میں اللہ نے ذکر کی ہے اور ہلاکت. مگر لوط کے گھر والے جو ہیں ان کو ہم نہیں ہلاک کریں گے, ان سب کو بچائیں گے سوائے اس کی بیوی کی. بیوی کو چھوڑ کر اس کے گھر والے جتنے بھی ہیں, جتنے افراد ہیں ان کو ہم بچائیں گے, بیوی اس کی نہیں بچے گی. لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر سورہ تحریم کے اندر بھی ہے کہ اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. اللہ کے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی, لیکن تھی وہ کفر والی, وہ کافرہ تھی, منافق بن کر کے ساتھ رہتی تھی. ظاہر میں ہاں ہاں کر دیا, لیکن عقیدہ اس کا وہی تھا جو اس قوم کا عقیدہ تھا. نبی پر ایمان نہیں تھا, نہ خدا کی وحدانیت پر نہ قیامت پر. منافق تھی اور کافر تھی لوط علیہ السلام کی بیوی. اولاد بھی ہوئی, اولاد مومن ہے. بچیاں لوط علیہ السلام کی ایماندار ہیں, لیکن ماں ان کی کافرہ ہے. وہ بچے گی نہیں اس عذاب میں, وہ بھی مجرم قوم کے ساتھ اسی طرح ہلاک ہوگی. قدرنا, ہم نے اندازہ کر لیا, یعنی ہم جانتے ہیں کہ انا لمن الغابرین, وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. جو حکم ہوا تھا کہ ان کو آگے کر لو اور چلے جاؤ, پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا, تو یہ بیوی جو ہے یہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی, یہ ساتھ نہیں جائے گی. اور اس پر وہی عذاب آئے گا جو ساری قوم پر آئے گا. باقیوں کو ہم بچا لیں گے. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے جو بھی افراد ہیں ایماندار, ان سب کو ہم بچائیں گے سوائے اس کی بیوی کی. وہ چونکہ کافروں کے ساتھ ہی ہے اور وہ پیچھے رہے گی, پیچھے رہنے کی کیفیت دوسری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی بیان فرمائی ہے. اس پر بھی وہی ہلاکت آئی جو ساری شرق اردن والوں پر آئی. اللہ نے ان میں سے کسی ایک متنفس کو بھی, 400,000 کی آبادی میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا. بستیوں کو بھی الٹ دیا اور غیر آباد کر دیا, اور سخت ترین سزا ان کو دی, کیونکہ وہ ایسے ہی مجرم تھے, بالکل انسانیت سے باہر نکل چکے تھے. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين فلما جاء پس جب آئے لوط علیہ السلام کے گھر وہ بھیجے ہوئے تو کہا لوط علیہ السلام نے بے شک تم لوگ کچھ کوپرے معلوم ہوتے ہو کہا انہوں نے نہیں بلکہ ہم لائے ہیں آپ کے پاس وہ چیز جس کے اندر یہ لوگ جھگڑا کرتے تھے اور لائے ہم آپ کے پاس سچی بات اور بے شک ہم سچے ہیں فأسر بس اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں رات کے حصے میں اور آپ ان کے پیچھے رہیں اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی بھی اور چلو یہاں پر تم کو حکم دیا جاتا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا اس کی طرف اس معاملے کا کہ بے شک جڑ ان لوگوں کی کاٹی جائے گی اس حال میں کہ یہ صبح میں ہوں گے اور آئے شہر والے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے تو کہا لوط علیہ السلام نے بے شک یہ میرے مہمان ہیں پس نہ رسوا کرو اور ڈرو اللہ تعالی سے اور مت بے آبروئی کرو کہنے لگے کیا ہم نے نہیں روکا تم کو جان والوں کی حمایت سے پہلے اللہ تعالی نے شیطان کا اتباع کرنے والے ان کا انجام پھر متقی لوگوں کا انجام یہ بیان فرمایا پھر اللہ تعالی کی دونوں شانیں اللہ کی بخشش اور مہربانی کی شان اور اللہ تعالی کی گرفت اور سزا والی شان دونوں کا ذکر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے واقعہ کے اندر یہ دونوں شانیں اللہ تعالی کی نمایاں ہیں ایک طرف اللہ تعالی کی جانب سے ابراہیم علیہ السلام پر مہربانیاں نازل ہو رہی ہیں بشارتیں مل رہی ہیں اولاد ملنے کی اور ایک نئی نسل قائم کرنے کی اور دوسری طرف ایک قوم کو اللہ تعالیٰ بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے خدا تعالیٰ کے عذاب کی شان ہے بڑی بڑی بستیاں بڑی آبادی تمام کی تمام وہ ختم کی جا رہی ہے صفحہ ہستی سے جن کو بالکل ناپید کیا جا رہا مٹایا جا رہا تو پہلے اللہ کے وہ بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے ان کو بھی بعد میں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں انسانی شکل کے اندر پہنچے تھے مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ 10 افراد تھے جبرائیل اور میکائیل انہی کے اندر تھے اور پھر وہاں سے بشارت دے کر یہ لوگ جس مجرم قوم کو سزا دینی تھی اور ہلاک کرنا تھا وہاں پر پہنچے اللہ تعالیٰ نے آگے وہ بات بیان فرمائی ہے فلما جا جب آئے لوط علیہ السلام کے گھر مرسلون وہ بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ فرشتے تھے لیکن آئے تھے انسانی شکل میں اور بالکل نوجوان اور نہایت ہی حسین اور جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. جب وہ لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو یہاں صرف عذاب والی بات اور سزا والی بات کو اللہ نے ذکر کیا ہے. خدا تعالیٰ کی دوسری شان جو عذاب علیم پہنچانے والی شان ہے اس کا ذکر کرنا مقصود ہے. اس لیے واقعہ کہ اجزاء کے اندر تقدیم اور تاخیر کا لحاظ نہیں کیا گیا. یہ جو بات ہے یہ تو بعد میں ہوئی ہے, پہلے دوسری باتیں ہوئی ہیں جو جن کا تذکرہ بعد میں ہے. اور یہ واقعہ سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ نے اس قوم کو سزا دینے کا ذکر کیا ہے. سورہ ہود کے اندر بھی, سورہ ہود کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ جب یہ فرشتے وہاں پہنچے تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. سی ابہم وذاق ابہم ذرا وقال ھذا یوم عصیب, بہت پریشان ہوئے لوط علیہ السلام اور کہنے لگے کہ بہت سخت دن آ گیا. کیونکہ وہ قوم کی عادتوں سے اور اخلاق سے واقف تھے, اور خدا کی شان کہ بستی میں جب یہ نوجوان لڑکے آئے تو انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ لوط کا گھر کہاں ہے. کسی اور کا دریافت ہی نہیں کیا, جس سے پوچھا لوط کا گھر دریافت کیا, لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے, یہ مہمان بن کر آئے ہیں ان کے پاس. تو ظاہر ہے کہ مہمان جو ہوتا ہے اس کی عزت ضروری ہوتی ہے, اس کو ٹھہرانا اور ممکنہ عزت خاطر کرنی, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارک سے ظاہر ہے کہ انہوں نے فوراً ان کے لیے ناشتہ تیار کر کے لائے اور عزت خاطر سے بٹھانا. ملت ابراہیمیہ کے اہم اصولوں میں ایک یہ اصول بھی ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لوگوں کو بھی سمجھایا ہے. ملم یکرم ضیفنا فلا سمنا, جو مہمان کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. مہمان کی عزت کرنا ضروری ہے, مہمان جان پہچان والا ہو یا اجنبی ہو, کوئی بھی ہو. پھر اس کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں کہ تین دن تک اس کی یعنی مہمانی ہو سکتی ہے, ایک دن رات پر تکلف کھانا جائز ہو, یومن و لیلتن حضور نے فرمایا, ایک دن رات تو پر تکلف کھانا اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو وہ مہیا کرنا چاہیے. تین دن ضیافت ہے, اس کے بعد نہیں, صدقہ ہے, پھر اگر گنجائش ہے تو کرے, نہیں تو پھر کوئی ملامت نہیں ہے اس کے ذمہ. یہ ہے عام مہمانی کا قانون. تو جو خاص لوگ ہوتے ہیں اپنے احباب دوست یا واقف کار, وہ تو تین دن سے زیادہ بھی رہ سکتے ہیں, چھ مہینے بھی رہ سکتے ہیں, وہ تو حالات کے مطابق بات ہوتی ہے. لیکن حضور نے بھی یہ بات سمجھائی, مہمان کی عزت کرنی ضروری ہے, جس نے عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا یہ اصول ہے, اسی کے مطابق لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ مہمان کے طور پر پہنچے تو لوط علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ یہ انسان ہے, اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا, کیونکہ غیب کی بات تو جانتے نہیں ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, غیب دان تو اللہ کی ذات ہے, جب تک وہ ظاہر نہیں ہوئے اس وقت تک یہی سمجھ رہے ہیں, ساری باتیں ایسی ہیں. لوط علیہ السلام نے بھی ایسا ہی سمجھا اور سخت پریشانی کا اظہار کیا, جس کا ذکر سورہ ہود کے اندر ہے. بڑا مشکل دن آ گیا ہے, اب ان مہمانوں کا کیا بنے گا, ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کیسے ہوگی. تو بہت پریشان ہوئے. یہ جو بات ہے انکم قومن منکرون, یہ بالکل ابتدا میں نہیں ہوئی, ان کو بطور مہمان کے ٹھہرایا انہوں نے اپنے پاس, اور پھر ان کی قوم جو وہاں آباد تھی، یہ سدوم کا واقعہ ہے. سدوم بڑی بستی تھی، سدوم، آمورا، سعودا، دواما، پانچ چھ بڑی بڑی بستیاں تھیں جن کی آبادی 400,000 بتلائی جاتی ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 400,000 یا اس سے بھی کم زیادہ بتلائی جاتی ہے، اتنی آبادی تھی. یہ بڑے بڑے شہر تھے یہ تقریباً، اور سب یہ سدومی لوگ آباد تھے اس کے اندر، جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا. لوط علیہ السلام نے اسی قوم کے اندر شادی کی تھی، ان کی بیوی اسی قوم کی تھی، اور بڑے عرصے تک وہ خدا کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے، لیکن کسی نے قبول نہیں کیا لوط علیہ السلام کی بات کو، کیونکہ سوائے ان کی بیٹیوں کے کوئی ایماندار نہیں تھا. ان کے گھر میں بیوی بھی قوم کی مذہب پر تھی. تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور ادھر یہ جو واقعہ ہے وہ جا اہل المدینہ یستبشرون، یہ پہلے کی ہے، اور یہ بات جو ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا تم بڑے اوپرے سے معلوم ہوتے ہو، تو شہر کے لوگ آئے خوشیاں مناتے ہوئے. یستبشرون وجا اہل المدینہ یستبشرون، یہ خوشیاں مناتے ہوئے کہ اب ہماری شہوت رانی کا کام بن جائے گا، کیونکہ یہ لوگ سدومت میں مبتلا تھے. یہ خلاف وضع فطری فعل، ہم جنسی جس کو کہا جاتا ہے سیڈیمی، اس کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے، اور یہی اس کے موجد تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جان میں اس قوم کے سے پہلے جتنے بھی لوگ جان میں آباد ہوئے رہے، قومیں گزری ہیں، کسی میں یہ بیماری نہیں پائی جاتی. سب سے پہلے یہی موجد تھے، اور یہی بہت انتہا تک پہنچ چکے تھے، اور ان کی فطرت بالکل مسخ ہو چکی تھی. شیطان نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ بالکل حیا اور شرم والی کوئی بات ان کے اندر نہیں تھی. دوسری جگہ سورت میں موجود ہے، تاتون فی نادیکم المنکر، تم اپنی مجلسوں کے اندر نہایت ہی بری بات کرتے ہو. منکر کے اندر یہ بات بھی داخل ہے، اس کے علاوہ اور بھی، اس قوم کا اخلاق بھی بہت بگڑا ہوا تھا، جیسا کہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں. کوئی مہمان اگر آ گیا تو اس کو بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے سامان وغیرہ وہ بھی چھین لیتے تھے. اگر وہ کوئی فریاد کرتا تھا تو مار کر اس کو بستی سے نکال دیتے تھے. یہ حال تھا ان کا. ایک دفعہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ جا کر لوط کی خبر لاؤ. وہ تو فلسطین میں رہتی تھی حضرت سارہ، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، حضرت اسحاق کی والدہ. تو وہ بھیجا کہ جا کر لوط کی خبر لاؤ، کیا حال ہے. تو ان کا خادم الیاذر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بستی میں کچھ لوگ ہیں، وہ یہ سدومی لوگ کسی مسافر کو مار رہے ہیں. تو انہوں نے ملامت کیا کہ اللہ کے بندے کیوں مارتے اس کو، یہ مسافر ہے، اس کو کیوں مارتے ہو. تو انہوں نے پتھر مار کر کے اس کو بھی زخمی کر دیا. تم بڑے حامی آ گئے ہو ان کے. تو اس طریقے سے یہ کوئی داد فریاد بھی نہیں سنتا تھا، اور مسافروں کا سامان بھی لوٹ لیتے تھے، اور پھر بستی سے نکال دیتے تھے. یہ جائے کہ کسی کو بطور مہمان کے ٹھہرا کر اس کی عزت خاطر کریں، یا کچھ اس سے ہمدردی کریں، یا کھانا اس کو مہیا کریں، بلکہ سامان لوٹ لیتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے جا اہل المدینہ سے شہر کے لوگ آئے خوشیاں مناتے ہوئے، یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ وہ لوگ بے حیائی میں بالکل انتہائی سرحد تک پہنچے ہوئے تھے کہ اب یہ کام بن جائے گا، ہماری شاوت رانی جو ہے وہ پوری ہوگی، اور لوط علیہ السلام کے گھر میں جو وہ مہمان آ کر ٹھہرے تھے تو لوگوں کو بتلا دیا کہ ایسے نوجوان لڑکے ان کے گھر میں آئے، تو اب ان کے گھر پر ہجوم شروع کر دیا لوگوں نے، وہ قوم کے لوگ آنے لگے. بائبل میں تو تصریح ہے، صاف لفظوں میں ہے کہ ان کو ہمارے سپرد کرو تاکہ ہم ان کے ساتھ شہوت رانی کا کام کریں. اتنی بے حیائی سے کھلے لفظوں کے اندر انہوں نے لوط علیہ السلام کے سامنے ان مہمانوں کے بارے میں کہا. تو قالا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، پس نہ رسوا کرو، تم مجھ کو رسوا نہ کرو. اب مہمانوں کی اگر بے عزتی ہوگی تو یہ تو ہماری رسوائی ہے اور لوگوں کے سامنے تذلیل ہے مہمانوں کی. اللہ سے ڈرو اور مجھے بھی حقیر نہ بناؤ، یہ اپنی ذات میں بھی حقارت ہوگی اور یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی رسوائی ہوگی کہ دیکھو مہمانوں کی بھی حفاظت نہ ہو سکی اور ان کے ساتھ ایسی بے حیائی کا کام ہوا. تو لوگ کہنے لگے کالو اولم ننہا کان العالمین، اے لوط کیا تم کو ہم نے روکا نہیں کہ جان والوں کی حمایت مت کیا کرو؟ یہ اپنی بدماشی کے لیے اور برے کام کے لیے فلسفہ گھڑا قوم لوط کے لوگوں نے، پہلے بھی ہم نے تم کو روکا تھا کہ کسی کی حمایت مت کیا کرو، تم اجنبی لوگوں کو اپنے آپ پناہ دیتے ہو، باہر کے لوگوں سے ساز باز کرتے ہو، تم کو پہلے روکا نہیں تھا کہ کسی کی حمایت نہ کرنا، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو اور ہم اپنی مرضی پوری کریں گے، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم ان اجنبی لوگوں کو اپنے آپ پناہ دیتے ہو، تم ساز باز کرتے ہو بیرونی ممالک سے، تم کو پہلے ہم نے منع نہیں کیا تھا. اور سورہ اعراف میں یہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے جب کہا خدا کے بندو یہ نجس کام نہ کرو، گندے کام نہ کرو، تو وہاں پر یہ کہا کہ ہم گندے ہیں، تم بڑے پاک بنے پھرتے ہو، نکل جاؤ ہماری بستیوں سے، پاک لوگوں کا یہاں کیا کام، اگر ہم گندے ہیں تو تم پاک لوگوں جاؤ، تم پاک لوگوں کی بستی میں جاؤ. تو یہ وہاں پر یہ موجود ہے، یہاں یہ ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو پناہ میں رکھتے ہو اور تم ساز باز کرتے ہو، ہم چھوڑیں گے نہیں، تم بھی مجرم ہو. یہ اولم ننہا کان العالمین کا لفظ بتلا رہا ہے، یہ انہوں نے گویا اپنی بدماشی کو کے لیے ایک دلیل بنائی ہے کہ کسی طریقے سے ہم ان پر قابو پا لیں، فلسفہ یہ گھڑا انہوں نے. لوط علیہ السلام کے مکان میں ہجوم کیا ان لوگوں نے، دروازے توڑتے تھے، دیواروں سے پھاندتے تھے کہ ان کو ہمارے سپرد کرو. سورہ قمر کے اندر ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا عُيُونَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. تو لوط علیہ السلام برابر دفاع کر رہے تھے، لوگوں کو ہٹا رہے تھے، زبان سے سمجھا رہے تھے، اور آپ مہمان خاموش ہیں، بولے نہیں، چپ چاپ. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انکم قوم منکرون کے اندر یہ بات بھی ہے کہ لوط علیہ السلام جب دفاع کر رہے تھے تو مہمان خاموش بیٹھے ہوئے تھے، خاموش تھے بالکل، وہ بولے نہیں. لوط علیہ السلام نے کہا تم بھی عجیب لوگ، میں تو ان بدماشوں کا دفاع کرتا ہوں، تمہیں بھی تو کوئی ساتھ دینا چاہیے ہمارا، وجیب ہو. ایک تو یہ ہے کہ اجنبی ہونے کی حیثیت سے جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم بڑے اوپری لوگ معلوم ہوتے ہو، یعنی اجنبی ہونے کی حیثیت سے. ایک یہ ہے کہ اس کام کے اندر بھی کوئی بھی ہاتھ نہیں بٹا رہا لوط علیہ السلام کا، وہ دفاع کر رہے ہیں لوگ، ہٹا رہے ہیں پیچھے. تو لوط علیہ السلام جب بہت ہی تنگ ہو گئے، بے حد پریشان ہو گئے، تو پھر وہ مہمان آگے بڑھے. انہوں نے کہا لوط پیچھے ہٹ جاؤ، ہم مہمان نہیں، بلکہ انہوں نے کہا میں جبرائیل اور میکائیل اور یہ فلاں فلاں ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ. اور اس موقع میں پہلی سزا یہ ہوئی کہ جبرائیل نے ذرا سا پر ہلایا، ہوئے دیواروں کو پھاند رہے تھے، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی. فتمسنا اعینہم، آنکھیں اندھی ہو گئی ذرا پر ہلانے سے، ذرا تھوڑا سا. اس کے باوجود بھی وہ پھر بھی دیواروں پر ہاتھ مار رہے تھے اور تلاش کر رہے تھے کہ وہ ہمارے قابو میں آ جائیں مہمان. یہ آنکھیں بھی گئی ان کی، یہ پہلا نمونہ تھا خدا کی گرفت تھا. لیکن ان کی فطرت چونکہ بالکل مسخ ہو چکی تھی، اور فطرت جب ممسوخ ہو جائے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، الٹی ہو جائے پھر بھی انسان گمراہی میں مبتلا رہتا ہے. یہود و نصارہ کی فطرت معکوس ہے، گمراہی میں مبتلا ہے. یہ تو ممسوخ الفطرت ہو گئے تھے، اس کو انسلاخ کہا جاتا ہے، فطرت سے باہر نکل جانا. تو برائی کو بالکل برائی نہیں سمجھتے، بلکہ بہت اچھی بات وہ تصور کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بلجینا کا بما کانو فی یم ترور، ہم اوپرے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو لائے ہیں آپ کے پاس وہ چیز جس کے اندر یہ جھگڑا کرتے تھے اور شک کرتے تھے، عذاب وغیرہ، خدا کی گرفت اور پکڑ، اس کے بارے میں یہ جھگڑتے. ہم تو وہ چیز لے کر آئے ہیں، اور ہم ٹھیک اور پکی بات لائے ہیں، اور ہم سچے ہیں. لوط علیہ السلام کو انہوں نے تسلی دلائی، بالکل فکر نہ کریں، یہ تو جی تک نہیں پہنچ سکیں گے، ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے، اور ہم تک کیا پہنچنا ہے انہوں نے، ہمیں کیا نقصان پہنچانا، ہم تو اللہ تعالی کی طرف سے وہ بات لے کر آئے ہیں. لہذا لوط علیہ السلام کو حکم ہوا فاسر باہلک، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کچھ حصے میں نکل جائیں، یہاں سے رات ابھی ختم نہ ہونے پر، رات کچھ حصہ رہے اس کے اندر ہی، یہاں سے نکل جائیں. حکم ہو گیا. اور آگے کر لیں اپنے گھر والوں کو، اور پیچھے پلٹ کر کوئی بھی نہ دیکھے تم کو، تم میں سے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، اور جاؤ جہاں تم کو حکم دیا جا رہا. ومزو خیستو مرو، بائبل کے اندر یہ ذکر ہے کہ زہر نامی ایک بستی تھی، اس کے اندر جانے کا حکم ہوا تھا. آج کل تو اس کا نام نشان نہیں مٹتا، لیکن ذکر کرتے ہیں لوگ کہ بحر میت کے جنوب کی طرف وہ بستی تھی، اس میں جانے کا حکم ہوا تھا، چلے جاؤ پیچھے نہ دیکھ، آگے ان کو کر لو، بچوں کو آگے کر لو، اور کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے. بائبل کی روایت تو یہ ہے کہ بیوی بھی اس وقت ساتھ ہی گئی، لیکن اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسی وقت اللہ نے اس کی شکل کو پتھر میں ممسوخ کر دیا. بعض یہ کہتے ہیں جو بائبل کی روایت پر اعتماد نہیں رکھتے کہ وہ گئی ہی نہیں ساتھ، وہ ساتھ نہیں ہوئی لوط علیہ السلام، صرف آپ کی بچی جو ایماندار تھی وہی آپ کے ساتھ تھی، ان کو آگے کر لیا، اور کوئی ہوگا تو اس کا ذکر نہیں ملتا، ان کو آگے کر دیا، پیچھے ہو گئے، حکم تھا پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا۔ یہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا اس میں بھی بڑی بات ہے، اور اس میں یہ بات مل رہی ہے، اشارہ مل رہا ہے کہ یہاں پر امکان ہو اللہ کے غضب کے نزول کا تو اس سے بچنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کے غضب کے نزول کا اگر امکان ہو تو وہاں سے ایمان والوں کو بچنا چاہیے۔ یہ بات پیچھے نہ پل کر دیکھنا، کہیں اس کی زد میں تم نہ آ جاؤ۔ یہاں خدا کا غضب ہو رہا ہے، اس کی صفت غضبیہ کا ظہور ہو رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے کہ سیدھے جانا، آگے دیکھنا، پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھنا کیا ہو رہا، کیا صورت واقعہ ہو رہی ہے، ادھر نہیں دیکھنا، آگے جانا۔ اور لوط علیہ السلام کے سامنے وقضینا، ہم نے فیصلہ کر دیا، اور اس فیصلے سے لوط علیہ السلام کو آگاہ کر دیا، قضینا الیہ ذالک الامر، مقرر کر دیا، فیصلہ کر دیا ہم نے اس لوط علیہ السلام کے سامنے اس بات کا کہ ان دابر ہاؤلائے، کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹی جائے گی اس حال میں کہ یہ صبح میں ہوں گے، صبح کرنے والے ہوں گے۔ ان کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جب یہ صبح کریں گے، صبح طلوع ہوگی، اور صبح طلوع ہونے کے بعد سورج جب نکلے گا، سورج کے اشراق اور چمکنے کے وقت، اسی دوران میں ان پر یہ ہلاکت آئے گی، صبح ہو جائے گی، وہ پھوٹ جائے گی، اس وقت پھر یہ ان پر یہ بات واقع ہوگی جو خدا کی طرف سے مقرر ہے کہ ان سب کے سب کو ذلت ناک عذاب سے خدا نے ختم کرنا۔ یہ ان کو آگاہ کر دیا گیا اور حکم دے دیا گیا۔ لوط علیہ السلام اپنے ان بچوں کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکلے، اور سیدھے اسی طرح جس طرح خدا کا فرمان تھا اسی بستی کی طرف چلے گئے جہاں ان کو جانے کا حکم تھا، جس کا ذکر تورات میں زغر کی بستی کے نام سے کیا گیا ہے۔